az életén. Hidd el, az élet köztünk szép, ne add fel, test fér a remény, s megtalálod az igazi fény. Ha egyszer visszagondolsz rám, a város másik oldalán, látod, minden valóra vál. Kisgyerekként azt hittük még, hogy egy lemezszerződés minden elfenés. Alá is írtuk, mi már 16 évesen, és elkezdtük gyártani a rap slágereket. A forró a vélem volt az első szám, megismertek a csapatot, ez az ország. A hip-hop zene már a második is, tudod, az, amiben a fehér limuzin. Azt mondtuk, még, nekünk ennyi nem elég. Csináljunk rap helyes slágerzenét, ekkor a beat írt, de sokan várták már, mindmáig várják, hogy hol van az a lány, aki tudja, aki hallotta, mondja, soha nem hagyjuk abba. Újra szól ez a banda, akik a muzika adja, mert van, aki bamba, te csak így az álmodban, és soha ne hagyd abba. Hidd el, az élet köztünk szép, ne add fel, testvér a remény, s megtalálod az igazi fény. Ha egyszer visszagondolsz rám, a város másik oldalán, látod, minden valóra vál. 1999 a nyár, az együttes stúdióba jár, és láthatod te is, hogy hol tartunk most. A sok munka még több eredményt hoz, mert a második lemez készül, és végül megcsináltuk. A producerek nélkül mindenki hozott, amit csak tudod, az egész banda szövegeket írogatott. Együtt a csapat, nincsen hiba, a fekete vonat és Mogyi papa. Minden tuti, mert indulhat a buli, halad a karrier, jöhet a subi-dubi, mert így a jó, nekünk ez való. Nem szeretjük, ha leesik a hó, és van itt valami, amit jól jegyez meg, mert utoljára a remény, ha nem. Hidd el, az élet köztünk szép, ne add fel, testvér a remény, s megtalálod az igazi fény. Ha egyszer visszagondolsz rám, a város másik oldalán, látod, minden valóra vál. Itt jön a lényeg, ezt értsd meg, az élet nem ér semmit, hanem érnek el a fények, és ne érts félre, kérlek, de nekem tetszik, hogy minket hallgatnak. Dudátot eszi nekem, ez a jó, hát neked mi a jó? Nekem több kell, mint a televízió, az igazi életet nem nézni jó. Én nem várok addig, míg leesik a hó, mert az a valami, hogyha leszel valaki, tudod, én sem voltam soha amerikai sztár. Már szerintem nem is leszek, de jó nekem az is, ha neked zenélhetek. Még nem tudom, eddig mehetek, de el akarom érni a csillagos eget, és nem hátra, hanem előre megyek, mert a fekete vonatra váltottam jegyet. Hidd el, az élet köztünk szép, ne add fel, testvér a remény, s megtalálod az igazi fény. Ha egyszer visszagondolsz rá,